Šanu i navodili nas podržava na tom putu. Zadnje što smo naveli bilo je lijepo društvo. Rekli smo da onaj primjer naveli poslanikov, primjer lijepa društva i kazali da lijep drug dobar, nas savjetuje, pokriva naše sramote, podsjeća na Allaha Želešanu i tako da. Dolazi nam od njega dobro. انتقل الى نقطه جديده وهي الاكثار من النوافل والعبادات من هذا يعني من الامور napišemo novu stvar koja nas podržava na tom putu a ona je mnoštvo činjenje mnoštva dobrovoljnih ibadeta. وكما ثبت بالحديث انه افضل ما يتقرب العبد الى الله عز وجل بعد الفرائض هي النوافل. približiti Allahu posle fardova na fila. ويكون ذلك يؤدي ذلك الى ان الله posljedica činjenja nafila je Allahova ljubav koja pripada robu na kraju. اذا حب الله العبد do koje mjere Allah Želešanuhu takvog roba čuva i podržava. A rekli smo da su ove stvari od dijela koja nas drže na pravom putu. Gledajte do kog stepena bude taj čovjek sačuvan. U istom hadisu koji kaže da rob se ne može približiti Allahu Želešanuhu ničim dražim od fardova, a približavat će mu se na filama dok ga ne zavoli, Allah Želešanuhu kaže, a kada ga zavolim, biću njegov sluh kojim sluša, njegov vid kojim gleda, njegove ruke kojima dotiče, njegove noge kojim kroči, ako zatraži, daću mu, ako mi se utječe, sačuvat ću ga. Znači, šta to znači? Ne da Allah Želešanuhu postaje to njegovo, nego da Allah Želešanuhu čuva sve to njegovo od grijeha. Gledaj, znači kako on ustrajava na pravom putu. Ako bude činio to, ako se bude Allahu Želešanuhu približavao i uticao sa ovim dobrim dijelima, njegova ruka, inša Allah, će ga podržati, njegova ruka neće moći smisliti zla. Mrzit će ga tako, pogotovo da on se u njemu nađe, pa neće otići. Tako će mu biti sačuvana i noga, tako će mu biti sačuvan jezik, tako će mu biti sačuvane oči, uši i tako dalje. Znači, ovdje vidimo koliko je činjenje na fila dobrovoljnih ibadeta očuvanje za čovjeka. Zapišite ovo sve. Kada Allah zavoli roba, postaje sluh njegov kojim sluša i vid kojim gleda ruke kojima radi i noge kojima hodi. A to ima da znači da ga Allah čuva od pogreški i vodi putem pokornosti. Jer nije recimo upućena ruka koja samo ne čini zlo, ali ne radi dobro. Nego je upućena ruka ona koja ne čini zlo, ali čini dobro. Znači onda, gledajte kako je to, kako samo tako može biti. Zamislite čovjek koji čini dobro na filu. Post, na primjer. Može li ostaviti Ramazan? Čovjek koji plače i žao mu kad ne posti ponedjeljak, četvrtak, može li ostaviti Ramazan? Šta smo rekli? Ne samo da neće činiti zlo te ruke i njegovi organi, nego će dobro činiti, bit će podržano stavljeno, Allah Đelešanu učinit će dobro. Pa jezik koga Allah Đelešanu podržava neće činiti zlo. Šta će onda? Šutit, biti čisto od dobra? Ne. Činit će zikr, činit će nasihat, učit će Kur'an. Na file. Obuhvataju namaz, post, sadaku, džihad, ribat, zamislite, ovdje kažemo da Allah Đelešanu neće šta? Neće zavoliti roba dok ne bude činio šta? Na filu. Jer fardovi su kapital njegov kojeg mora imati. To je njegova glavnica. Jel tako? A dobit počinje tek kada? Sa nafilama. Tek sa nafilama. Ako fali glavnice, ima ne ima. Kakva ljubav. E, zašto smo ovdje naveli ribat, zašto smo naveli džihad? Čovjek, uzmimo da je namaz jedan na fila. I džihad na fila. Šta je bolje raditi? Šta je bolje raditi? I jedno i drugo na fila. Šta je bolje? E, braćo, kada bi džihad bio na fila, vrijedniji nam je od svega drugog što radimo. A šta mislite kada je fard, a mi ga ne radimo? Da li nas Allah voli? Da li Allah voli današnje muslimane? Je li ljut na njih? La ilaha illallah. Da ih voli, pa gdje bi im zapad naturio da ne smiju spavati od njega? Kaže jedan od šejhova. Mi mora, kaže, da smo kod Allaha bezvrijedni. Jer da smo bezvrijedni, ne bi nam dao da vlada sa nama poput Mubaraka, poput Sadama i poput Hafizul Esada i ostali. Zar bi to vladali sa nama da nas Allah voli? I da mi kod Allaha smo nešto. Da smo kod Allaha veliki. To je znak da smo kod Allaha prezreni, braću. Jer Allah ne voli roba. Ako ne obavlja namaz fard, je li tako? Ako obavlja fard, sa Allahom Želešanu je hak, jel, čini hak, namirio. A ako čini na filu, teži Allahu. I Allah ga podržava. Malo stvari objasni Allahu. Od najvrijednije na file namaza je noćni namaz. Od najvrijednije na file namaza je noćni namaz. Noćni namaz. I to u zadnjoj trećini noći. Noćni namaz je običaj i praksa dobrih muslimana. Noćni namaz je pomagač čovjeku da ostavi svaki haram. Ako ne možeš da oboriš pogled, ako ne možeš da zabraniš svojim ustima haram, obavi noćni namaz i Allaha Đelešanu zamoli na seđdi, zamoli na poslije tešehuda, zamoli poslije namaza, zamoli na kunutu, pa ćeš vidjeti kako ti Allah daje podršku. On je isto izbor živosti, zdravlja i snage za tijelo. Noćni namaz. Odakle su braćo ashabi mogli ratovati kao što su ratovali? A vas da gladni, subhanallah. Vas da gladni. Odakle im snaga ta? O njima prenose oni koji njihovu istoriju pišu da su bili isposnici noću. A šta su bili dani? Konjanici. Konjanici danu. Odakle je ta snaga? Od mnoštva hrane, od mnoštva odmaranja, od mnoštva treniranja, da od treniranja ibadetima. Od treniranja ibadetima. Oni kada bi pređi iz sunca u hlad, iz hlada u sunce, imali bi nijet i uradili bi to radi Allaha. Pa šta mislite onda kada bi gađaj, radi koga ste učinili? Kada bi jaši, radi koga ste učinili? Kada bi dvoboj imali, radi koga ste učinili? Subhanallah. Si trenirali, ali po ibadetu. Jer rekli smo da čak i mubah kada se čini sa u ime Allaha sa nijetom biva od pokornosti. Na fila post, dobrovoljni post. Je zaštita čovjeku od strasti. I spas neoženjenim momcima da ne učine razvrat, tako stoji u vasijetu poslanika omladini. Tako stoji u vasijetu Rasula sa omladini. Dobrovoljna sadaka. Postoji sadaka koja je obaveza. To je zekijat, to je hranjenje familije i tako dalje. Potpomaganje džihada kada džihad ima potrebe za tim i tako dalje. A ima i dobrovoljni. Dobrovoljna sadaka, braćo, gasi srdžbu gospodara. Dobrovoljna sadaka gasi srdžbu gospodara prema robu. Zato kada dijeliš, budi u tome ustrajan. Najbolja sadaka je tajno, tajno dijeljenje. Da niko ne zna. Saviješ u ruku i staviš u džep. Staviš mu u džep. Se poselamiš, staviš u ruku i nek ne vidi nikomu je dao. Allah je zapisao. Smaj, ihve, meze jefa'ali din fin nas? كيف يغير الناس وكلهم انظروا في صدر المثل او هذا هو vi znate braćo da mnogi ljudi rade prave nekakve programe ulažu napore da ljude poprave je l' tako ali gledajte kako vjera popravlja ljude kod drugih je to program emisija u kojoj se tamo dovede kakav glumčina zabavljač koji će u svom odnosu sa djecom put ljude kako se trebaju ponašati, tako dalje. Međutim, gledajte šta su putevi u vjeri. Kojim to sredstvima vjera popravlja ljudi? Na fila poz, na fila zik. Pogledajte muđahide. Nadam se da su oni bili sebeb vašem dolasku ovdje i vašem snažnom prihvatanju za vjeru. Šta su oni bili prije i šta ih je popravilo? Bili su kao i ostali, popravila ih vjera. Ja sam vam spomenuo jednom kad kaže jedan, nema kud me nisu vodili, pokušavaju da me odvrate od duhana. Međutim, ovdje nije bilo nikakva napora. Zainteresuo se za vjeru, očitio akidu, poslije akide se zainteresuo da zaradim ahiret. Halas, nema više mjesta da činim ono što je štetno, da činim ono što je grijeh, da činim ono što me vodi u propast. Prsa su stisnuta kod svakoga osim onoga u čija prsa uđe iman. Kada uđe din u prsa se rašire. Onda u njima ima mjesta i za ljubav, ima mjesta i da se podijeli, da se posluša i da se pomogne i tako dalje. Kada se prsa rašire, onda rob ne voli ništa što ne voli njegov gospodar. Nipošto neće uraditi nešto što je suprotno ljubavi Allaha tabaraka wa ta'ala. I kada mrzi, mrzi samo što? Mrzi Allah tabaraka wa ta'ala. I sada šta on biva, braćo? Zamislite jednog čovjeka koji ne voli osim što voli Allah. Ne mrzi osim što mrzi Allah. Ne radi osim što je naredio Allah. I ne ostavi osim što je naredio Allah da se ostavi. Šta je on sad postao? On je sad čovjek po Allahovim instrukcijama. La ilaha illallah. Kad krene u boj, šta kažu Perzijanci? Kažu Perzijanci za ashabe. Kažu, ovi ljudi su se poistovjetili sa Allahovom vjerom i učinili su borbu između nas i Allaha, pa nas je porazio Allah. Šta to znači? Nisu pošli u boj za cara, za kralja, za svoje strasti, za određenu ideologiju, pa da je to sad bila borba skupine između skupine. Nego rar je samo što hoće ko? Allah, u životu je njihovo samo što hoće Allah. To je taj čovjek. To je taj čovjek koji kaže on promijeni mu se sav život. Ostavi sve tamo gdje ga je bio šeitan izveo, sebi ili nekom drugom, vraća se, pokoran Allahu tabaraka wa ta'ala, i on sada kada radi, Allah dželešanu podržava njegov rad. Pa kažu, ovi su ljudi se poistovjetili sa Allahom i naredbama i učinili su borbu između nas i Allaha, pa nas je porazio Allah, nisu nas porazili oni. وعجبا لهذا الدين يا اخوه واكبر على ذهب يقتل النبي رغم القصه كله vjera mijenja čovjeka. Uzećemo primjer Omara, mada je svaki čovjek primjer, a pogotovo ashabi za sebe primjer. Govorilo se za njega, kao što se dolazi u predajama, govorilo se za njega da će prije primiti islam njegov magarac nego on. Zakopavao žensku djecu. Ratovao protiv poslanika, zbog čega ovaj kaže da će prije ovaj primiti njegov magarac vjeru nego on? Zbog toga što je se istakao u neprijateljstvu prema islamu i suzbijanju i satiranju islama. Kada je došao i primio islam, sve se promijenilo kod njega. Pa jedna od žena, tada je ovaj i kazao tu riječ, kaže, rekao mi Omer blage riječi. Rekao mi Omer blage riječi, subhanallah, odakle to? Kaže, kako će to biti sa njim? Šta mu je bilo? Prije će primiti islam njegov magarac nego on. Dok dolazi poslaniku, alejselatu vesselamu, šta kaže? Jesmo na istini ili nismo? Taj poslanik, jesmo. Pa hajde da to proglasimo, hajde da ratujemo protiv ovih što su na laži. Ne shvata i ne može jednog momenta da stane ili da mu kaže neko od njih, pa stani Omere. Zamisli da smo mi jučer, šta bi ti uradio, smo mi jučer istupili javno. Šta bi ti uradio? Pa ostali su ljudi isti kao ti. Ali din ga promijenio. To je Allahov din. Uzeli smo jedan primjer iz Mekke, jedan primjer od Muhađira, sad ćemo navesti jedan primjer Medine, jedan primjer Ansarija. Sa'd ibn Mu'ad, radijallahu anhu, je bio od velikana Hazređa. A Mus'ab ibn Umeir je poslan od poslanika, alejhi salatu wasalam, da poziva u Medini, da uči Medinelije islamu. Kada je čuo to, Sa'd kao poglavar plemena poslao je jednog od svojih saradnika da kaže Umeiru da napusti, se vraća odakle je došao, da ne zavodi ljude sa tom vjerom. Rekao mu je Umeir, sjedi ako se sviđa, sviđa ako ne, ja ću otići. Poslušao je ovaj čovjek kojeg je poslao Sa'd, vidio da je hak. Prsa mu se raširila za islam i rekao je ešhedu en la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Vratio se njemu s drugim licem. Šta je otišao kad nije, on govori istinu. Ljud Sa'd, neće biti nikoga šalje, ide on, ide ga on istjerati. Dolazi njemu, vidi su sliku drugčiju. Drugčija slika. Smiren čovjek, svjetla lica čovjek, oko njega ljudi skrušeni, ponizni. Kaže, napusti, pa da ne bi propala njegova čast, njegova zamisao. Kaže, ako ćeš sjedi, poslušaj. Ako ti se svidi, svidi, ako ne svidi, ja odo. Sjeo je, a on mu je učio što je učio iz Kur'ana, prenosio što je prenosio od onoga čemu je naučio Resul sallallahu alejhi ve sellem, i njegova se prsa raširila za islam. Šta se dešava? Vraća se u Hazređ i kaže, poslušajte dobro, stvar je ozbiljna, postoji istina, nema sa njom igranja. Ni sa kim od vas neću progovoriti dok ne uđe, dok ne prihvati ovu vjeru. A on velikan naroda. I prenosi se da nije, sutra nije osvanuo novi dan, a da u kući nije bio neko od muslimana. Nije osvanuo dom od Hazređa, a da u njemu nije se osvanuo, ušao u islam jedan od njegovih članova. Našima takvih ljudi kroz istoriju je se uzizala vjera. Ljudi koji su rekli to je istina, podčinili se istini i stali da se za nju bore da se širi među ljudima, odnosno da ljudi se spašavaju ulazeći u tu vjeru. Sad, na takvim ljudima vjera nastaje i ako nema takvih ljudi, nema ni vjere. A druga vjera u kojoj se ne postavlja stvar istine i neistine, da je obavezna za njih, da ona od njih traži da druge pozivaju, vjera u kojoj je vjera zabava, profesija, igra, pjesma, iznalaženje, snalaženje i tako dalje. Šta god bilo od nje, ponovo njeni nosioci ostaju šejhovi. Pored te vjere i u takvoj sredini može doći koji god hoće kufr, stavi svoje sjeme i uspjeće. U takvim kućama gdje je takav islam, što god preko televizije dođe, poniknut će u srcima. Hoće li neće? Hoće li neće? I naći će tragove u istoj toj sredini, na istoj toj ulici. Kako god moda dođe, proći će kroz tu ulicu. Kako god ideja, proći će. Kako god pjesma, kako god zabava, proći će kroz tu ulicu. Neće samo kada stane čovjek koji nosi istinu pred taj ekran i kaže: aha, ako je haram, gotovo, ne gleda se. E, ako je njegov lopovluk, hoće da ulovi ljude, stoji i kuži ga. A? I da zabiri. Prema istini, odbija ili prihvata, taj ne može ući u njega, niti onoga koga on čuva. Zato moraju naši mesdžidi, naši predvodnici mesdžida biti takvi. Da čuvaju sebe i čuvaju one oko sebe. Koje god zlo došlo? Došlo kroz ekran, došlo kroz novinu, došlo kroz politički govor, došlo kroz pojavu nekakvih ljudi. Istina. I kogod nešto poziva, mora biti istina da bi je primio onaj ko slijedi istinu. Ako nije istina, neće je primiti onaj ko slijedi istinu. Koji uđu ovako u vjeru, za njih vjera ne znači odjeću koju danas obuku, sutra skinu, zamjenu. Ostaju na njoj, saburaju dok Allah dželle šanuhu ne presudi, do eđela. Pa ako budu iskušavani, znaju da je to njihov kapital na sudnjem danu. I znaju da je to počast njihova. I sretni što je Allah dželle šanuhu učinio njih nosiocima vjere. I što je učinio njih da trpe zbog vjere, ne trpe zbog nečega drugog. A ako ih ubiju na tom putu, šta kažu? Neće me ova vjera, nemojte nas ubiti. Saburaju na smrti. A kuda? Je li Allah dželle šanuhu propisao tu smrti? Jesi. Je li Allah dželle šanuhu zna da me ubijaju? Zna. Zašto Allah ne interveniše? Neće. Hoće da zaradim hajr? To je akida, da je tamo hajr. Moja vjera nije kolebljiva. Šta ću? Šta ću sada izdržati? Tako Ibrahima alejselatu vesselam bacaju u vatru, jel? Šta je rekao? Odreće se? Ne, ne. Dovoljan je Allah i divan je pomagač. Tako Jahija, Zekerija bivaju raspilani, zaklani, glava im na tevsiji, ali ne mijenjaju ništa od vjere. I tako, maša Allah, kroz sva vremena i ostaće, i današnji dan nije bez tih ljudi. I danas ljudi se muče kako nije mučen niko do sada. I strujom, i ovim, i onim, i ponižavanjem. Ali su čvršći od onih koji žive, oraju i kopaju. Čvršći. Šta to znači? Znači da im je ušao iman u srca. I da je Allah dželešanu odabrao za svoje borce da ih pokaže na dan počasti, da im počasti ukaže na dan počasti na sudnjem danu. Ne da Allah dželešanu da tolike njihove žrtve stradaju na kraju njihovim, završe tak, njihovim gubitkom, nego njihovom punom pobjedom. Treba da znamo i čvrsto vjerujemo je došla da te uzdigne, jer ti kada zadovoljavaš svoju strast po ovoj vjeri, zadovoljavaš je u halalu. Kada robuješ i slušaš, robuješ jednom i slušaš jednog. Ne činiš ništa od harama, jer svaki haram ima za posljedicu poniženje, koji god hoćete. Pa čak da budeš vladar jedne države, ponižen si. Kako si ponižen? Čovječe, ti moraš da vladaš. Vladar si. Kako hoće Židov? Ti mora, ako hoćeš da hodaš po zemlji, moraš hodat na račun svoje vjere, prodajući vjeru. Moraš da hodaš, radeš ono što oni hoće. Kud ćeš veće poniženje? Drugi u zatvor, ti hodaš. Što je ono zatvor, ono što je na vjeri? A što ti hodaš dok si prodao vjeru? Šta si ti uzvišen? Častan? Allah, i ponižen. Da ne govorimo o običnim haramima, šta uradi alkohol od čovjeka, di ga sroza, di ga sroza ovdje. To da ne spominjemo, nego ono što bi čovjek rekao, evo sad sam, ne vallahi. Bićeš vladar, ćeš vladat kako hoće jedna razvratnica. Ona. Napisat će pismo, svoju će klapu pokrenut, ti se pripast, napravit će smutnju. Nema vjere, braćo, s polovičnom vjerom. Niti će uspjeti vjera sa vjerom američkom, niti vjerom 95. ili ne znam kakvom vjerom koja se nekako izobliči, nego samo istinitom vjerom. Istinitom vjerom koja je od harfa do harfa, od načela do načela, od prvog do posljednjeg, kakva je objavljena, taka među nama. I takvu je prenosimo. Sad ćemo sada, braćo. Naučili smo istinu. To je bila jedna etapa. Koji period i etapa slijedi iza toga? Samo jedna. Samo jedan. Živiti po toj vjeri, ostati na toj vjeri, nastaviti tom vjerom. To je samo jedno. Vi ćete se vratiti svojim kućama poslije ovoga. Sve staro. Sve kako je bilo, samo vi izmijenjeni. Samo vi izmijenjeni. Sve će vas društvo koje je spremno sa vama provesti 2 sata radi kahve. Radi kahve mi dolaziš. Što mi ne došlo radi gospodara svjetova? Nema. Kaki gospodara svjetova? Nemoj spominjati to. Nećete viš nikad pogledat vedro. Oborit ću pogled. Sve ću nahuškat na tebe. A zbog kahve, a? Tako je to društvo. Oko psovke, oko igre, oko belaja, oko kahve, se mogu skupljati. Radi gospodara svjetova, radi njegovih fardova, radi njegova puta, nema. Znači ti se promijenio, ostali nisu. E šta je sad tvoja zadaća? Da živiš kroz vjeru, inša Allah, bez obzira što oni ostali takvi, ali isto tako da nastojiš da ti i takvi budu poput tebe. I to nije teško, to nije nemoguće, to je Allah dželešanu u stanju. I to Allah dželešanu hoće. I svako na učinjem srcu bude hajra, Allah dželešanu će krunisati taj hajr uputom. Ti sa tom sredinom više ne možeš po starom. Ili će se izmijeniti ta sredina, pa biti za tebe povoljna klima da budeš kao mu'min, među njima, sa njima, ili da sačuvaš svoju vjeru od njih. Da sačuvaš svoju vjeru od njih. Ponašanje tvoje sa njima mora biti onako kako knjige Islama naređuju. Da te ne zavedu svojom zabludom, da ne prešutiš svoju istinu prema njima, slučajno ne poigraš se pa da im je ne dostaviš. A ako ustanu oni protiv tebe, nipošto ne ostavljaj vjeru i udovoljavati njihovim strastima, nego ostavi njih i za svojom vjerom. Kao što Allah dželešanuhu navodi primjere poslanika koji nakon su pozivali, kažu, selamu alejkum, činit ćemo istighfar Allahu za vas. Ostavljam vas i upozoravam vas dobro po pitanju vaših bogova i od toga što vjerujete. Na krivom ste, a ja idem svome gospodaru, on će me uputiti. Pa kaže, nakon što je ostavio i ono što su obožavali, dali smo mu Ishaka i Jakuba. Znači, Allah dželešanuhu onome koji kaže, neću onako kako Allah ne dozvoljava, odoh ja, dat će mu Allah dželešanuhu i sinove i život, a da je ostao tamo, sebi podredio čemu? Katedri na kojoj bi predavao negdje u Amanu, negdje u ovdje, ovdje. Idi za Allahovom vjerom. Idi za Allahovom vjerom. Pronosi Allahovu vjeru. Ići za Allahovom vjerom znači ostaviti srcu drago ostavljanje sredine u kojoj smo rođeni, kuće u kojoj smo se odgojili, bližnji i tako dalje. Međutim, sve je to ostavljanje dragog za najdražeg. Sve je to ostavljanje dragog za najdražeg, dokazivanje svoje vjere, ostavljanje radi Allaha dželešanu. Da je pogledao oproštajnim pogledom i rekao, tako mi Allaha, ti si mi najdraže mjesto na zemlji. Da me nisu istirali, ne bi te ostavio. Ali je ostavio. I vađib je bio svima sahabima da izađu. Jer treba pomoći vjeru. A vjera se tu ne može pomoći. Hajdemo raditi za vjeru. Jer ostati u Mekki je značilo dati prednost prolaznosti nad vječnosti, dunjaluku nad ahiretom, zadovoljstvu stomaka, leđa i ostalog što nas zove da budemo tu, pretpostavljanje tog zadovoljstva, zadovoljstvo Allaha tabaraka wa ta'ala. A vjera traži da se čovjek svrsta u red onih koji daju prednost Allahu nad svim, ahiretu nad dunjalukom, vjerom i vjezi vjere nad svim vezama drugim. Početak biva savladavanje sebe, čišćenje sebe. Onaj ko ne očisti sebe i ne pobjedi sebe, ne bude upravljao sobom, znači ne mogne izvršiti nad sobom svaku Allahovu naredbu, taj neće moći kod drugih ništa. Poražena duša ne može ništa. Čovjek kome se uvukao poraz u dušu, neće pokrenuti svoju nogu ničemu korisnom, niti će uraditi išta korisno. Što god ljudi oko njega reknu, on će nemoćan se složiti. Pa kad reknu socijalizam, jest, ne znam, demokratija, jest, federacija, jest. Hoće da ostavi djevojku. Kako će se boriti za vjeru? Sutra kada bude predstavljao muslimane i kada mu židovi na pregovorima dovedu pun hotel najljepših djevojaka na svijetu. Ha? Za par njenih dlaka prodaće muslimane. Ha? Hoće li? Hoće. Ako se ne nauči da prekinje sa time. Da zatvori sva vrata kroz koja bi mogla doći. Zabluda. Tako isto ako ne odrekne se i metka. Pisat, recite koga treba ubiti, recite šta treba ošpionirati, recite. Takvi svi ne vrijede da budu u safu boraca za islam. Moraju sve to da prekinu i budu ono što smo rekli. Da budu pista na koju silaze Allahove naredbe. Prsa ta koja se raširila su ta pista. Dolazi zapovijest, uzet ćemo na poslu, dolazi zabrana i tako da. Prvi stanje muslimane da ih povrati u islam na lijep način. Ko od vas, braćo, nije naučio da ovu večerašnju? Dova je bila poslije tešehuda. Ne znaš je dobro. Piše Amir. Amir. Piše ima. Drugi Amir, će zaka Allah. Drugi je, barek Allah. Hajde. Kako ti ime, brate, ti što nisi naučio? Ostali? Jel svi ostali znate? Ako Bog da uzeti novu temu iz ahlaka, zapišite slast imana od Enesa radijallahu an. Da je poslanik alejselatu vesselam rekao: kod koga bude troje osjetit će slast imana, kod koga se nađe troje ili ko bude imao troje osjetit će slast imana, dvije tačke, da mu Allah i poslanik budu draži od svega drugog zarez, da vole čovjeka samo u ime Allaha, i da mrzi povratak u nevjerstvo, pošto ga je Allah iz njega izbavio, kao što mrzi da ga bace u vatru. Hadis muttafakun alejhi. Hadis naši u Sahihu Buharije i Muslima. I da mrzi da bude bačen, da se vrati u nevjerovanje, kao što mrzi da bude bačen u vatru. Hadis smo zapisali, završili njegovo citiranje na ođenje. Objašnjenje. Vidimo da je ovaj hadis ima veze sa onim što smo jučer govorili, jel? Kada se pomiješa iman sa srcem. Pa pišimo. كيف ماذا قلت كيف دخلت حركة الإيمان في قلوب أصحاب الإيمان مش هذا السؤال نبدأ استطراد يعني استفهام كيف كاكو إيمان ушао у срца асхаба како је сласт имана завладала срцима асхаба од почетка објављивања Курана objavljivani su ajeti koji podstiču na džennet upozoravaju na džehennem traže vjerovanje i robovanje jedinom Allahu i ljubav i pokornost njemu. Kazalika bayan man huwa khaliq an-nas wa kayfa 'azamatuhu wa ma hiya sifatuhu حتى يدخل في القلوب التعظيم لله ثم لأوامره. بيشي مدالي وزتوية قرآن od početaka sami, jel? Uzstoje Kur'an objašnjavao Allahovu veličinu moć i ostale osobine pa je time u srcima mu'mina nastao respekt prema Allahu i njegovim propisima. Znači, slušajući Kur'an koji objašnjava Allahove atribute, njegova imena lijepa, vjernici su vidjeli da je Allah najbolji, najjači, najbogatiji, najljepši, najdraži, najbliži. Šta je se desilo? Postao im je Allah dželešanuhu preokupacija. Sve drugo je spustilo se na njegovo mjesto. Ako toga nema, odmah se dešava zabluda. Odmah jedan obični rob može da zavlada svima nama. Svu našu unutrašnjost zaokupi jedan rob. Međutim, mu'mini koji se druže sa Kur'anom, koji vide da je Allah dželešanuhu gospodar svega, ostalo mu sve robovi, odmah se pravi šta? razlika između stvoritelja i stvorenog. Da Allah Želešanuhu sve obskrbljuje, da sve ima i posjeduje. Odmah se pravi razlika između onih koji su ovisni i ne mogu bez njega i onoga koji može bez svakoga i sve živi samo njegovom dobrotom. Od samog početka pište. Od samog početka Kur'an za usađivanje imana u proživljenje koristi za dokaz slučaj prvog stvaranja. Jel vam jasno ovo što kažem? Od prvih ajeta koji dolaze, koji su prvi ajeti? Ikra. Ima li tamo od toga išta? Alladhi khalaq. Khalaq al-insana min alaq. Odmah upućuje čovjeka da Allah stvara, da ga stvara od nečega što samo po sebi nije ništa bilo dok Allah šanu to nije razvio u živo. Zatim drugi ajeti koji kažu, a zar sumnjaju ponovo proživljenje? Neka pogledaju od čega smo ih stvorili. A zar nam je drugo stvaranje teže od prvog? Znači, kod mu'mina se usađuje tim ajetima iman. Šel te Allah stvorit, oživit? Pa hoće, neće. A, on me je stvorio. Bio znači učenje ashaba imanu. Početak je bio, svakako, početak je bio učenje ashaba imanu. Kao što kaže Huzejfa radijallahu an, naučili smo iman, pa smo iza toga učili Kur'an, koji nam je iman povećavao. Naučili smo iman, pa smo nastavili učiti Kur'an, koji nam je iman povećavao. Vidimo jedan metod drugačiji od našeg metoda u vjeri. Kod nas ljudi uče Kur'an, jel' li? A nisu naučeni tevhidu i akidi. I naiđu tamo na ajet, kada mi smo stvorili. I odmah mu šeitan dođe i vidi, kaže, jedan Bog vidi mi. Uči Kur'an, vidi u njima ajete oko dozvoljavanja ovog, onog, šta je ovo, šta je ovo. Nema imana. I Kur'an mu zne uzubila šta? Ubacuje učenje Kur'an sumnju. Ali kada naučimo tevhid, kada naučimo akidu, onda koji god ajat pročitamo, svaki nam harf povećava iman. Otvorite gdje god hoćete. Gdje god hoćete otvorite, vidjet ćete da ili o Allahovim svojstvima, ili o budućem svijetu. Slušajte, Elif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ha? Elif Lam Mim, Allah je onaj pored kojeg nema drugog Boga, živi i vječno postojeći. Čemu se ovdje uči? Tevhidu, postojanju Allaha, da je jedan jedini, da mu pripadaju svojstva moći, kajum, onaj koji nikog ne treba, koji sam po sebi opstoji, koji ne spava i tako dalje. Tako u svakom ajetu, u svakom harfu. A obraćao se robovima Allahovim, o ljudi, o ljudi, o ljudi. Dok je ugrađivao u njih iman. Kada je iman postignut, Kur'an im se obraća, o vjernici. Ovi koji vjerujete. I tek se sada vjernicima naređuje, klanjajte, postite, dajte zekat, ne činite to. Jer vi vjerujete u Allaha, gotovo je. A kana sahaba, kathirun minhum ummiyun, la yaqra'una wa la yaktubun, walakin ya'qilun. فسمعوا الحق فانشرحت له صدورهم فإذا بهم قبلوا وخالفوا كل ما سوى. أصحابي su većinom bili nepismeni, međutim oštroumni i bistri. shvatili su Kur'an i otvorili mu prsa. Zatim su bili spremni da se pokore njemu. Temo, nisu znali čitati, nisu bili obrazovani, niti pokultureni. Jednom prilikom Abdullah ibn Rawaha, ashab, je se sastao sa svojom robinjom, a vi znate da Kur'an odobrava općenje sa robinjom kao sa ženom. Pa ga je zatekla njegova žena. Ali vi znate da je kod žene ljubomora i prema drugoj ženi koju je vjenčao, kao prema robinji. Jer šeitan joj dolazi i vidite, jer ni ti mu nisi dovoljna, a vidi ti ga ne zadovoljavaš, aha. Pa kaže, bilo je teško. I on je vidio da će se malo pobrkat stvari i kaže, nisam. Kaže, uči Kur'an ako nisi. Iskoliko je u fikhu učena. Kako zna, propise halal i haram. A ne zna učit Kur'an. A ne zna učit Kur'an. Zna iman. Vješimo da ne zna učit Kur'an, a zna iman i zna halal i haram. Kao što naše nene ne znaju ni tefsir Kur'ana, ni učenje Kur'ana, ni teđvid, ali znaju iman. I pokorne su i znaju halal i haram. Neće ona gibet. Neće ona ukrast. Neće ona slagat. Neće ona privarit. Neće ona haram. Neće ona jabuke koja se skotrlja njoj. Neće. Tako i ova. Kad je uči Kur'an, džunub ga ne uči. Pa je on, ovo što vi čuli, zkur lehum ba'd. Kao da uči Kur'an, a on od sebe riječi. Jer vi znate da je dozvoljno ženi zadovoljiti je, a reći kako nije. Kao je ove riječi, ona ne zna Kur'an, koji se učinilo da je Kur'an, kaže svjedočim da je Allahovo obećanje istinito. I da je džehennem prebivalište kafira. Arš iz onel i da arš iznad vode plovi, a iznad arša gospodar svjetova nose ga meleki, nose ga silni meleki, jaki meleki. Meleki gospodara ispravni. Pa je rekla, istinu si rekao, a moje oko je slagalo. Kad su iz ovog rivajeta od Abdullah ibn Rawahe i slučaja sa njegovom ženom izveli zaključak da je iman ashaba bio da je Allah dželešanu iznad arša. Da nije na svakom mjestu, nego da je iznad arša. Kada je ušao iman u srca, i slast imana u srca ashaba, briga im je bila samo la ilaha illallah. Samo ahiret, samo Allah dželešanu, samo njegovo zadovoljstvo. I nisu želeli ništa podnijeti na tom putu i ni za čim drugim se nisu obazirali. Takav je primjer svakog ashaba, mi ćemo spomenuti ovdje Ebu Zerra, koji kada je primio islam, rekao je Allahovom poslaniku, pusti me da ode među mušrike, da učim Kur'an, da klanjam, da ih isprovocira. Kaže, nemoj, zataj, to radi sam daleko od njih, jer će te uznemiriti, jer će te izudarati, jer će te nanijeti zlo. Kaže, pusti me, moram. Pa je otišao kod Kabe i učio Kur'an i uzdizao tevhid i Allahu dželešanuhu klanjao dok nisu na njega navalili i satrli ga. Vratio se, kaže, poslanik, nisam li ti rekao da će ti nanijeti zlo? Kaže, iman me je ponio, iman je prevladao i nije me brinulo ništa drugo nego da ponesem la ilaha illallah, da istaknem i izrazim la ilaha illallah. Primjer Abdullaha ibn Salula, sina od najvećeg munafika. Sin se zvao Abdullah, a i otac se zvao Abdullah. Sin je bio mu'min, od najiskrenijih mu'mina, najbližih poslaniku. A otac mu je bio vođa svih munafika, najveći munafik. Pa je oko bitke na Uhudu rekao, kad se vratimo, istjeraće ponosni poniženi. Mislio je ponosni munafici i oni munafici, a poniženi poslanik i ashabi, muhađiri i ansari. Kad je to čuo njegov sin, izašao je na put kud se ulazi u Medinu i rekao, nećeš ući u Medinu. Nećeš ući u Medinu dok neka je da si ti ponižen, a poslanik počašćen, a poslanik ponosan. A više puta je tražio od poslanika, ali i salatu wasalama, zbog ispada njegova oca i vrijeđanja islama, da mu dozvoli da ga ubije. Gledajte šta radi iman i kako iman kida druge veze i vjernik biva pokoran Allahu tabaraka wa ta'ala i brani vjeru. Drugi slučaj ashaba Osmana ibn Mazuma, Mazuma, koji je u doba progona u Mekki i kažnjavanja muslimana u Mekki ušao u zaštitu, jer su mogli da uđu u zaštitu slabići kod nekog, makar bio mušrik, i on ga brani. Pa kada su, bio je u zaštiti jednog od mušrika, jaki, njegovi rođaka, pa kada je vidio šta sa ostalih muslimana koji nemaju zaštitnika, šta rade mušrici, da puštaju ti krv na Allahovom putu, da bivaju mučeni, rekao je, uzmi sebi zaštitu, vrati je, neću da me štitiš, dovoljan mi je Allah, hoću da i ja propatim ono što pate moja braća. Gledajte. Otišao je i pridružio se jel muslimanima, a čuli su da ga više ne štiti mušrik, pa su mu prišli, jel, i dobro ga se namlatili, dok su mu jedno oko udarili da je oteklo svo. Pa ga je vidio ovaj rođak i kaže, jel te to trebalo? Zašto nisi ostao i dalje u mojoj zaštiti? Kaže, pusti me, tako mi Allaha mom lijevom oku fali ovo što ima desno. Mom lijevom oku koje nije udareno, fali ovo što je dobilo desno. Koliko nas, dok jedni po zatvorima, dok jedni tamo ovamo, mi sretni što nas kafiri neće. A što nas kafiri neće? Zato što smo odsjekli vjeru i njima pravimo zadovoljstvo na račun vjeri. Pišite dalje. Pa bi se zavolili Allaha i poslanika. Kao što u hadisu stoji. Pa im ništa ostalo nije bilo draže od Allaha i njegova poslanika, alejhi salatu vesselam. Novi red, i da voli čovjeka samo radi Allaha. Bilo je prvo da voli Allaha i poslanika, više nek sve ostalo. Drugo, da čovjeka voli samo radi Allaha. Pravo Tabarani fil Kabir an Ibn Abbas radijallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala. Pište, bileži Tabarani od Ibn Abbasa da je poslanik alejhi salatu vesselam rekao, najčvršća drška vjere, najčvršća drška vjere, objasnit ćemo šta je drška vjere, je ljubav u ime Allaha i mržnja u ime Allaha. Drška vjere, vi ste se uhvatili za nešto od vjere, ili tako? Neko se uhvatio za namaz, neko se uhvatio za bajram, neko se uhvatio. Onaj ko uhvati iz vjere mržnju i ljubav u ime Allaha, taj najčvršće se uhvatio za vjeru. Najkasnije će mu pobjeći iz ruke. Zašto? Zato što ti kada mrziš u ime Allaha, nećeš nikad slušati kafir da te odvede. Ti ga mrziš, ne mreš ga čut. A onaj koga voli, sa njim je, poprimit će njegovu zabludu, čuće njegovu propagandu, uće mu to u srce, ustrašit će ga, iskrivit će mu shvatanja i tako dalje. Zato najčešće se drži za vjeru onaj ko mrzi u ime Allaha i voli u ime Allaha. Kaže slast imana u srce ili ljubav radi Allaha i mržnja, kako poslije toga može čovjek voliti onoga ko psuje Allaha, laže na Allaha, ne pokorava se Allahu? Pripisuje Allahu Đalešanuhu sina, siromaštvo, škrtost. Pripisuje mu druge i tako dalje. Kaže mu drška imana. Jer vi možete čovjeka držati za uho, jel tako? Možete li? Možete za kosu. Možete za džemper. A možete gledati za ruku, jel? Za nogu. Za rame. Jel svugdje isto? Jel čvrsto držite svugdje? Jednako? Tako isto zavisi zašto se uhvatili od vjere. Najčvršća drška vjere je ljubav u ima Allaha i mržnja u ima Allaha. Kad uđe ljubav prema Allahu u srce, onda rob ne voli ništa sem onog što voli Allah i ne mrzi ništa osim što mrzi Allah. Ili voli sve što voli Allah i mrzi sve što mrzi Allah. To smo jučer dijelom spominjali. Još u ovom drugom, da voli čovjeka samo radi Allaha, ovdje se ističe ihlas. Ovdje se ističe ihlas. Jer onaj ko voli čovjeka zbog toga što je lijep, zbog toga što je bogat, zbog toga što je ugledan, voli li ga radi Allaha? Ima li nagradu za taj ljubav? Ne ima. Znači ovdje se naglašava i ističe ihlas. Jer vi ako čovjeka volite samo radi Allaha, onda ćete ga voliti kada? Kad ga voli Allah. Ako ga voli zbog toga što je lijep, što ti god on rekne, ti ga poslušat. Pa rekne protiv Allaha, ti ga poslušat. Zašto? Da što si ti sebi nametnuo, nametnuo si ti sebi ovdje jedan kriterij, da ga voliš šta god bio, jer ga ti ne voliš radi Allaha, pa da bi ga ostavio radi Allaha. Nego ga voliš od toga što je lijep. Pa neš ga mrziti sve dok ne postane ružan, ne izgubi ljepotu.